Modern Sabahlar başlıyor. Herkes böyle parçanın sonuna o diyerek bitirebilir sevgili dinleyiciler. 8.25 yaptık saatimizi. Ankara trafiğinde neler oluyor da bu saatte geliniyor diye soranlara cevabımız basit. Gizli buzlanma. Gizli buzlanma neticesinde bugün bu noktalara geldik sevgili dinleyiciler. Aman dikkat diyorum ben. Ne yapsın abi, buzlanma da yani birdenbire yapsa tepki alacak toplumdan. O yüzden yavaş yavaş. Çünkü alıştır. Herkesi biz kendimiz gibi zannediyoruz. Herkesi daha doğrusu insan kendisi gibi görmek istiyor. Değil her mi, yolu kendi mi? Dünyasındaki yol gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Oktay, her yolun kendine özgü bir şey olabilir yani. Kişi refikinden azar diyorsun yani. Tabii bugün cuma olduğu için öyle de söylenebilir Fahir. Doğru söylüyorsun. Günaydın demenin vakti geldi de geçti bile. Günaydın. Yeniden merhaba demek için bir günaydın gereklidir. Günaydın, bugün cuma. Kaçıncı cuma bu? İki kişi yapıyoruz programı. Bayağıdır... Yani denk geldi galiba. Denk. Bence tamamen de ideolojik ama olsun. Olsun. Bana da biraz öyle geldi. Biz yine gündemimize bakalım. Evet, bir bakalım neler varmış. Forbes biliyorsun, dergiyi biliyorsun. Forbes diye yazılan Forbes'tan bahsediyor. Forbes diye okunur. Evet, Forbes'te neler oluyor? Dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkelerini açıkladı. Ama buna en zenginleri açıklamasıyla esprisi yok muydu o Forbes? Evet, Forbes doğru. Dergisini. Zaten yine getirmiş götürmüş, daha doğrusu hem getirmiş hem götürmüş, neye dayandırmış? Paraya dayandırmış. Bakayım. Aa yo. Şöyle bir baktım. Oktay, o öyle değil mi? Bakayım. Yok değil. Şöyle, Norveç dünyanın en mutlu ülkesi. Pamuk gibi ellerle dolaşırsam ben de mutlu olurum. Ben bakıyorum da sabahleyin buz temizlemekten vallahi ellerimiz harap oluyor da son bir haftadır anca işte aldığın mucize sprey sayesinde buzlarımızı... Buzlandı mı araban? Şimdi dünyanın en mutlu ülkesinden bahsederken böyle bir soru garip olacak ama... Buzlanma mı Oktay, buzlanma mı? O zaman koyduğun cephe yanlış arabanın. Evet, cephe. En önemli şey cephe. Arabada da biliyorsun. Evde de cephe. Döndürüp koysaydın mesela. Bilemedim, döndüremedim Oktay. Şimdi bugün aklında tut. Önümüzdeki günlerde döndürüp koy Fahir. Siz de arabanızı döndürüp koyun sevgili eğer dinleyiciler. Eğer buzlanma varsa, bu tip havada bir buz yapıyorsa arabanızı döndürüp koyun sevgili dinleyiciler. Bu da aklınızın bir köşesinde. Küçük Oktay abiyle ileri sürüş teknikleri. Arabanızı döndürüp koyun. Ondan sonra da mutlu olun. Yani şöyle arabaya binerken hiçbir şeyle uğraşmadan hop arabanın içine sıcacık atmak kendini. Sıcacık ellerle binin en azından yahu. Ne kadar güzel olur. Norveç'te hep döndürüp koyuyorlar biliyorsun. Güne arabaları. hard buz kazıma sesiyle başlamak ne kadar çirkin bir şey. Ama fıs diye bir şeyleri fıslatıp rahatlıkla canını. Elimi bile bulaştırmadan. Elimi bile sürmem. Üstelik, dönüp bakmam bile. Üstelik kolonya da kokmuyorsun. Evet. Ben de en güzel şey. Yani, kolonya kokuyordum bir süre. Günün belli bir saatine kadar o buzları çözmek için sıktım. Kolonyanın etkisi devam ediyordu. Ha, kolonya kokusundan rahatsız. Olur mu? Yani sonuçta kolonya limon kokusudur. Hatta limon kokusu da teyze kokusudur yani. Doğru. Çünkü madem ki nane teyze kokusu, ana yarısı o da doğru. Misket limonu diyorum ben doğrusu, de. Çok doğru söylüyorsun Fahri. Bunlara hep bakacağız önümüzdeki saatlerde. Tabii, Norveç'ti dedim işte en son. Norveç dedim, en mutlu ülke. Fiyortlar diyarı Norveç. Başka ne olarak bilirdik biz Norveç'i? Fiyortlar diyarı olarak bilirdik. Başka ne olarak bilirdik? Odun mu? Odun, evet. Ne odun ya? Norveç ormanları. Balık mı demek istiyorsun? Ya somon. Somon tabii ki somon ve Norveç'in balıkçısının eli meşhurdur i̇şte değil mi? İşte diyorum, pamuk gibi ellerle dolaşırsam ben de öyle olurum. İşte o yüzden çok mutluymuş. Türkiye'nin sırasını söyleyeceğim ama dur. 40 mı? Nüfusun %60'ının kendini güvende hissettiği Türkiye'de sana biri sorsa kendini güvende hissediyor musun diye ne cevap verirsin? Ne güvende hissediyor muyum? Geç deyip Forbes'un labi adamı, yürü git. Bu adam bırak ya, bu adam bırak deyip yanından geçip gider. Hanımefendi acelem var, daha sonra isterseniz ben size dönerim derim. Ha, hanımefendi falan soracak. Anket yapıyorlar ya onun için. Hanımefendi mi? Nazik bir dille şey yapıyorum. Evet, nedense gözümü hanımefendi geldi. Ne kadar güzel. Dün gece Bülent Ersoy rüyamda görmüş olmamın etkileri de tabii ki yansımış olabilir, bilmiyorum yani. Aa, yalnız bugün cuma yani... Hayırdır diyorum. Lazım. Hadi hayırlısı olsun yani. Öncelikle rüyam hayır olsun. Vallahi rüyan hayır olsun. Biraz bahsetmek ister misin nasıl gördün? Yani uyandığım sırada da hala görüyordum hani. Çocuğun mu diyordu sana? Çocuğum hocum demiyordu ya. Ne diyordu? Ya işte bir program yapılıyordu falan. Yani her şeyi de anlatmak zorunda değilsin Fahir. Ben şimdi tam bilmiyorum rüyanı çünkü. Yayında şaşırmak istemem. Vallahi biraz karışık bir rüyaydı Oktay. Ben de çok fazla derinlemesine girmek istemiyorum. Tabii ki bugün cuma, rüyamız hayır olsun. Onunla ilgili şeylerimiz olacak. Soralım dinleyicilerimize neye delalettir diye de. Nasıldı ya? Ben anlasın hakikaten. Oturuyor muydu? Öyle senin evinde miydi? Üstünde, yoksa bir yerde mi buluştunuz? Kulisteydi. Nasıl? Ha, kuliste. Kulisteydi. Ondan sonra cuma. Röpte şambır tipi bir şey vardı üstünde siyah. Yani falan filan yani... Falanlı filanlı bir durum vardı Oktay. Çok özür dilerim de. Peki belli bir sonu var mı? Yoksa yok, fade out mu bitiyor? Rüyamız fade out bitti. Rüyanız fade out bitsin diyoruz o zaman. Evet. İyi o zaman, öyle bir şey rüyanız yok. Rüyanız yani. Fade out olsun. O da İstemediğin iyi. Bir şey oldu mu yani rüyanda? Ben seni az çok tanıyan biri olarak. Rüyamda tabii dahi. Ki. Belki istediğin şeyler de olmuş olabilir ama ya o beni şey yapmaz ama hani bana yansıttığın kısmı anladım olarak soruyorum ben. Anlaşıldı. Şu şekilde söyleyeyim sana. Rüyamda dahi olsa hiç kimse bana istemediğim bir şeyi yaptıramaz. Yani olmadı diye anlıyorum. Olmadı. Ben yani soruyu, tabii bu ki. İddialı anlatım olmadı anlamda. Diye. Evet. Peki. İyi o zaman. İyi, güzel, güzelsin yani. Güzel. Cennet vatanımız kaçıncı sırada, hala söylemedin. Cennet nokta. Vatanımız maalesef sonlarda. 75. mı? Sırada. 75. Yer aldı. Bakayım. %8.4'ü sadece diğer insanları güvenilir buluyormuş Türkiye'de. Şey falan diyebilir mi? Fakat ekonomimiz falan diye bir açıklamalar gelmemiş mi? İşte o zaten 75'e herhalde çıkaran. Kaç ülke var ki zaten totalde ya? Totalde diye konuşturdunuz da yani. İşte düşün kaç ülke var. İşte 200 ülke arası. 190-200 arası bir şey, tartışmalar devam ediyor. İyi. Esas demiş, Türkiye bundan kaybetti demiş. %8.4. Yani mesela güvenilir biri bulmaya çalışsan 100 kişi sanıyorsan 8 kişisi falan bunun ancak, en fazla. O da yani karşına çıkarsa. Halt etmişler, ben en az 8 kişi tanıyorum. Benim etrafım güvenilir insan kaynağı. Tamam işte Fahir. Yani 8 ben 8. O ama zaman 90, nasıl yani? Bir 92 kişiyi görmezden geliyorsun sen. Ha, o anladım. Senin bakış açın. O benim şeyim, hatam. Çevremi iyi seçememiş olmak benim hatam. Özür dilerim. Norveç, Danimarka, Avusturya, Yeni Zelanda, İsveç, Kanada, Finlandiya, İsviçre diye gidiyor en mutlu ülkeler diye. Hmm. Demin bu ülkelerin ortak özelliği biraz soğuk olmaları. Demek ki soğuk hava beraberinde de güvenirliği getiriyor. Ben geçen bu araştırma değil de başka bir kim yaptığını hatırlamıyorum ama sokak röportajı tipi bir şeydi. Türkiye'de mutluluk araştırılıyor diye eline bir tane mikrofon almış bir adam geziyordu. Mutlu musunuz diye soruyor adam. Mutluyum diyor adam da. Evet, gördüğünüz gibi. Halkımız mutlu. Halkımız mutlu diyor. Neden mutlusunuz diyor. Yaşıyorduk işte yani falan diye öyle konuşan bir takım. Genelde de herkes mutluyum dedi. Televizyonda öyle görünmek için mi söylediler onu? Neden söylediler onu bilmiyorum. Ya ben biraz... Düşünmeden mi cevap verdiler onu da tam bilmiyorum. Nasıl? Ben mutsuzum bu ara, onu söyleyeceğim. Dün geceden beri mutsuzum. Sen Bülent Ersoy'u rüyanda gördün. Ya şimdi. Onun sebebini de şu anda çözdüm ben aslında. Bir Pelin'den ötürü. Öyle bir rüya. Niye, ne oldu, hayırdır? Ya dün işte yemek yapılmış. Bir coşku, bir şoka girdim böyle evde. Ama yarabbim evde yemek var. Tanrım neler oluyor falan diye. Böyle güzel patlıcan kavurması. Efendime söyleyeyim, yanında bulgur pilavı, menüyü sayayım size. Çok hoş, başka? Ondan sonra yanında da böyle bir yoğurt var. Yoğurtta kase yoğurtlar var ya. Kase yoğurt dediğim bu şey güveç kaplarında satılıyor ya artık böyle. Evet. Ondan sonra güzel de bir yoğurt. Yoğun kıvamlı. İnsanın hakikaten böyle gözüne bir neşve katıyor. Kafanda tadını canlandırıyorsun. Sonra dedim ki bu patlıcan kavurmasının içine güzel bir yoğurdumuzu sürelim diye. Yoğurdu aldım, koydum falan. Bunların hepsini Pelin yapmış değil mi? Yoğurt hariç. Ondan tamam, sonra... Tamam yani yoğurt hariç bu sofrayı Pelin donattı. Evet, donatmış. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Buraya kadar tam tersi. Mutluluğunu Pelin'e borçlusun. Evet. O dakikaya kadar mutluyum Oktay. Ne zaman ki böyle bir patlıcan... Parasını mı istedi Fahir? Valla isteseydi de hep daha iyi olurdu. Çünkü patlıcandan bir lokma aldım. Böyle bir şey tat var. Nasıl diyeyim sana Oktay? Kekremsi? Yok, kekremsi de değil de böyle şey çok tatlı. Ne derler ona? Patlıcan bir çok tatlı geliyor. Yoğurtla beraber buladıkça Allah'ım yarabbim ya bu nasıl bir yoğurt? Ne yoğurdu bu? Herhalde keçi yoğurdu olsa gerek diye ama hani yoğurdun tatlı bir ekşimsiliği vardır ya, evet. Hafiften. Hiç yok, alakası sanki adeta süt döktüm öyle şey yapıyorum. Bir iki falan, Allah Allah dedim ya, evde başka yoğurt yok. Anladığım kadarıyla yedikçe de yesin geliyor. Yani. Yiyorum İçine esrar maddesi katmış olabilir mi Fahir? Yok ya, yoğurdu değiştireyim dedim falan bir noktadan sonra. Neymiş peki, çok merak ettim. Yoğurt değilmiş, ben kaymakmış. bizim şeyin üstüne koydum. Yemin ediyorum var ya, koca tabağın üstünde. İçim şu anda içim. Yemin ediyorum. Benim içim kolay kolay bulanmaz Fahir. Oktay var ya, koca parça kaymaklı patlıcan kavurması yedim. Benim içim şu anda. Füzyon mutfağına yeni bir şey kattık ama içimiz de bulanmadı. Yağıl yağıl yağıl sabahlara kadar içimden ıps diye bir şey geldiğinde böyle tatlı rahiyalı bir şey tadı geliyor. Kaymak. Peki, tadı. Sen bunu sormadın mı yoksa? Sormaz olur muyum? Bu nedir o, falan. Dedim, bunu nereden tadı geliyor? Niye böyle bir şey diye. Yoksa hani yok, mesela yiye bakalım. Her yediğin yemin ne olduğunu anlayabilecek misin? Sonra seni yazılı yoklama yapacağım mı dedi Pelin. Vallahi Oktay faciaydı ya, faciaydı. Öncesinde konuşmadın, sen hapur hapur da aldın. Hapur hapur da abi. Neyse bir... afiyet olsun. Faciaydı. Sağ ol ya, yediğimiz kaymak da şeyimize cabasıydı. Hayır diyetini bozdum, ben ona bozuluyorum. Evet yani ben de o kadar dikkat ediyorum ama bu kadar parça... şu mouse büyüklüğünde bir kaymağı yedirmiş oldum. Güvenilir kendine. İnsan bulmak zorla mı bağlayacağız bunu? İnsan eşine bağlayacağız? Bile güvenemedikten sonra ne anladım ben o hayatta? Valla ben de dün gün içinde dışarılarda yedim öğlen yemeğini. Öyle bir dar zamanda. Çok güzel bir yere gittim. Hakikaten yeni keşfettim. Böyle ev yemekleri yapan falan bir yer. Zeytinyağlı taze fasulyeyi getireceksin diye heyecanlanıyorum şu anda. Zeytinyağlı taze fasulyeye bir ramak kalan zeytinyağlı sarma. Öyle düşün. Hay maşallah. Hay maşallah. Birlik mahallesinde bir yerde. Neyse maşallah, yedim. Maşallah. Ondan sonra durdurulamayan bir şekilde yedikten sonra yan masada bir tatlı yediklerini gördüm. Böyle Kayseri mantıcı gibi bir yer burası. Bir tatlı yiyorlar yan tarafta. Böyle iş arkadaşı gibi bir işte bir kadın bir erkek oturmuşlar. Hoş da sohbetleri var. Bir baktım çok güzel görünüyor tatlı. Böyle bir şey gibi börek gibi falan böyle bir şey. Ama tatlıya. Ne yediler acaba, ne yediler ben deyince sonra şeyi çağırdım. Daha doğrusu adam geldi işte, servisi yapan adam. Ondan sonra ya dedim ben tatlı yiyeceğim ama şu dedim yan masa dedim. Bir de aynen böyle dişlerimin arasından söylüyorum. Bu dedim yan masanın yediği tatlı. Yediği nakış dedi. Nedir? Adam ne yaptı? Ben adama orada güvendim. Adam ne yaptı? Döndü. Siz ne yediniz? Demin diye sordu adam ya. O kadar. Onlar da hakikaten süper adamlarmış şey diye. Gül böreği yedik, bir şey baklava yedik, ne oldu? Bu beyefendinin de canı çekmişti dedi. Ooo iyi dedim ben de yani böyle bir... Ne, ben ona Oktay, güvenemeyeceğim de kime güveneceğim? Kimseye güven olmuyor işte, ticarette güven çok önemlidir. Esnaf. Sonra da bir de beni bozdu adam. Ne diye? Ben şey dedim çok belli ettin ya falan dedim ben böyle biraz da böyle bir şey olsun falan. Çünkü elim ayağıma dolandı Fahir yani o sırada. Adam şey dese benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Sen bizi mi seyrediyorsun? Sen bizi mi seyrediyorsun? Hakikaten öyle bir ters dese bir şey. Ondan sonra şey, adam şey burası İtalyan restoranı değil dedi. Sanki ben İtalyan restoranlarından çıkmıyormuşum da oranın yabancısıymışım. Bak gibi. Ya bak ya. Bir de bir sürü de para aldılar ama yemekleri şahaneydi. Evet, bu büyük macerayı da atlattığımıza göre ikimiz için de geçmiş olsun dilekleri duyar gibiyim şu anda dinleyicilerimizden. Kaymaklı patlıcan kurusu. Evet. Neydi? Patlıcan kavurması diyorum. Ha. Siz de sakın ola ki füzyon mutfağına girmeyin derim. Ve biz kazara girdik. Siz girmeyin diyorum. Canlar yanmasın. Benim canım yandı. Başkalarının canı yanmasın. O zaman şöyle bir şarkı dinleyelim de ondan sonra keyfimiz belki gelir. Moloko keyfini getirirse Moloko. Ha dersen ki Ohland diye bir şey var. Ohland mi diyorsun yoksa Moloko mu diyorsun? Moloko oradan. Moloko. Moloko Moloko olalı böyle eziyet görmedi. Ohland nedir ya? Moloko. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ağzını topla sensin Sanofagan. Pislik. Çok iyi dedik onu ya ama yani aradaki pislik. Aradaki sinirimizi yansıtmayaydık yayına iyiydi. Ya benim gözümde pislik deyince sürekli Seda Sayan geliyor. Erol Köse'ye bağırıp duruyor ben diyor. Onu izlemedim ya, pislik mi demiş? Ya pislik şey diyor. Pislik. Pis adam. Şey mi? Duyuyor mu? Ha? Erol Köse duyuyor mu? Yok, kendi programında söylüyordu canım. Ha, programa da şey oldu. O program komple silahet etti yani. Komple arızalara bağlamıştı yani. Ya yani öyle bir durum var. Neyse, biz gündemimize bakmaya devam tabii, edelim. Tabii gündemimize bakalım. Tabii tabii ya, bakmak lazım. Buradan kadınlara seslenelim o zaman. Kusursuz erkeği aramayın boş yere. Çünkü neden? Bırak o erkeğin filmini. Evet, bırak o erkeğin filmini. Boş yere arayıp da kendinizi de çevrenizi de üzmeyin. Neden ki? Şöyle bir araştırmayla sizlere gelmek istiyorum. Erkeklere yönelik kozmetik ürünler üreten firması bir araştırma yaptı. Bu kadar paracıklar kazanıyoruz. Acık da Ar-Ge'ye ayıralım paralarımızı diye. Kusursuz erkeğin var olup... Ar-Ge dedikleri şey değil mi? Bu biraz da bunu sıkınalım. Ha, biraz da biraz da bunu sürünelim. Ha. O mu Arge? Kozmetiğin Arge'si nasıl oluyor? En ya son işte araştırma yapıyor. Ne tip kadınlar, ne tip erkeklerden hoşlanıyor. Biz de o erkekleri, normal erkekleri o erkeğe nasıl döndürebiliriz diye bir Arge yapıyorlar. Arge kapsamında paracıklarını bu yöne akıtıyorlar. Kadınlar erkeğin kusursuz olması için bakmışlar 2-3 tane şey yeterli, o kafi demişler. Bir iyi bir kişilik. Yalan söylemesin. Yalan söylemesin. Dürüst olsun. Direksiyonda yapmasın. Evet. Bence yani ben kadın olsaydım Oktay ben erkekte bunları arardım. Oktay Demirci'nin kusursuz erkeği. Yalan söylemesin, direksiyon iyi yapmasın. Yani arabasında giderken içimin bulanmasını istemem yani. Evet bence erkeğin. Doğru. Ondan sonra 3 onu da saklamak istiyorum. Yani mi diyorsun o sonuçta? Bir adama bakarım adam mı diye. O mu? O değil mi? Hay Allah ya. Gene tutturamadım. Yani ona benzer bir şey. Sevdi mi tam sevsin ve bana sahip çıksın. En çok istediğim şeylerden biri de boş, o. Boş onlar boş. Evet. Böyle doğrudan şey yapması lazım. Şimdi kadınlar erkekte iyi bir kişilik. Mizah duygusu ve yakışıklılık. Bunlar hep soyut şeyler ya. Yani evet, soyut şeylerden konuşuyoruz. Ne diyeceğiz ya? Ve köşeli çene olmasını çok istiyorlar. Ha mesela o tip bir şey. Yani ya da mesela direksiyon konusundaki benim hassasiyetim mesela çok somut. Evet. Yani ama o da göreceli. Anlamıyor da sonra erkek dediğin şey anlamıyor ne istediğini. Hay kadının Allah. Ne istediğini anlamıyor. İyi bir kişilik, mizah duygusu ve yakışıklılık yeterli, kafi demişler. Fakat erkeklerin birçok huyu kadınların kafasındaki kusursuz erkek imajına uymuyor. Kadınlar partnerlerinin en az bir huyunu sinir bozucu buluyor. Kadınların sevmediği huyların başında ise partnerlerinin eşinin ailesiyle anlaşamaması geliyor. Bu haberimizden anladığımız... Erkekler mi kadının ailesiyle anlaşamıyormuş? Kadının sinir verdiği şey bu mu? Bak bakayım bir, o anlaşılmadı. Yoksa... Bakayım. Oymuş evet. Erkeklerin kadının annesi. Evet. Çok özür dilerim ama kozmetik firmasına söylemek istiyorum. Sana ne? Ha? Sana ne? İster anlaşırım ister anlaşmam. Şeye mi getiriyor lafı? Benim anneme bir deodorant parfüm tipi bir şey al. Mis ya da. O tip ona mı? Ya da makyaj malzemesi. Vallahi, hiç almadın. Eşinizin annesini onu alırsanız her şey çok güzel olacak. Deodorant alınır mı ya? O tip bir şey mi? Nereye getiriyor? Ben anlamadım ki kozmetik. Yani bunu kamu şeyi olarak mı yapıyor? Kamu hizmeti olarak mı yapıyor? Biz de böyle bir araştırma yaptık. Buyurun. Ya şimdi yapılmış araştırma. Yapılan yapılmıştır diyoruz. Biz hiç öyle şey yapmıyoruz Oktay. Gönül yani... yazar bak ne kadar somut konuşmuş. Ne kadar güzel. Yani bak madem... uzun süredir Gönül yazarın açıklamalarına yer veremiyorduk programımızda. Gönül yazar. Bir dakika. Parantez içinde 71. Gönül yazarla baş başa. Hayır, Gönül yazarla baş başa programında konuk olarak Gönül yazarın olması gerekmiyor mu? Abi program imkansızlıklarla yani, başladı. Biz küçük bütçeyle düşündük o yüzden. Öyle bir isim koydun ki programa yani program başından yükseldi. Bağladın ya. Vallahi ne yapayım Oktay ya. Gönül yazarla keşke baş başa olabilseydik falan gibi bir program ismi olsun. Yani hani o zaman olmaması açıklanabilir. Bu güzel, hafta bunu beceremeyelim bence. Gelecek hafta için o programı yapalım. Beceremeyelim. Onu beceremedik. Gönül yazar... Gönül yazar da burada olaydı iyiydi. Hem taş bebek hem ihtiyar diyoruz. Gönül yazarı parantez içinde 71 artık gazetelere yazılıyor ya. Rahat eskiden bir şey geçince rahat yazılır. Taş bebekler kaplı gönül yazar denirdi. Şimdi artık parantez içinde yazılıyor, yaşı da yazılıyor. Şöyle bir açıklaması var. Bir yerde buluşmuşlar. Basın mensuplarıyla bir araya gelmişler anladığım kadarıyla. 8 yıldır yatak odamdan çıkmıyorum demiş. İyi, ben şimdi bir hesaplama yaptım. İyi. Yani, şimdi tabii ilk başta bir kafa karışmış. Böyle basın mensupları böyle bir bakmışlar. Yandan bir basın mensubu şey demiş. 63 yaşından beri mi? Çünkü 8 değil 71. Çünkü burada 71 eksi 8 63. Onu duymazdan gelmiş. Evet. Gönül yazar. Ondan sonra buraları çok özlemişim. Anılarım canlandı demiş. Oradan Atilla Atasoy gelmiş arkadan. Anılarım canlandı diye. Yok. Atilla Atasoy gelmemiş. Ama burada ne demek istiyor? Yani buralarından nere derdi açıklamalar yapılıyor? Buraları çok özlemişim dediği ne? Asmalı Mescid'de bir yerde buluşmuşlar işte canım. Felek'ten bir gece çaldı diye veriliyor haber yani. Elinde bir bardakla beraber, rakı bardağıyla beraber bir fotoğrafı var yani. Bugün Gönül yazarın gazetelerde. Ondan sonra birileri hakkında da konuşmuş. Onları şey yapmayalım, aktarmayalım da Bülent Ersoy senin rüyanda gördüğün. Onunla ilgili açıklamalar mı var? Onunla ilgili. İşte biliyordum, bugün karşıma çıkacağını biliyordum Yaşar yani. Yaşar Alptekin'le ilgili açıklamaları var falan ama Yaşar Alptekin kendini artık bala verdi biliyorsun. O yüzden bir cevap gelmez. Onlardan bahsetmeyelim. Ama yani Gönül yazarın böyle bir açıklaması olmuş. 8 yıldır yatak odamdan çıkmıyorum. O ne demek ben anlamadım. Yani tek mi çıkmadığını söylüyor bir yoksa. Bir girdim bir daha çıkamadım. Orayı topla burayı topla. Bayağı bir şeydi işte. Ha, o tip bir şey mi? Evdeki en çok yatak odamda vakit geçiriyorum işte. Gibi. O tip bir açıklama. Yani böyle bir derdini net anlatması lazım. Gönül yazar da olsa değil mi Oktay? Yani. Gönül yazara çok teşekkür ediyoruz. Onun sorunu hepimizin sorunu. Kimi insanlar işte bazen bizim aylarca çıkmadığımız oluyor yatak odalarından. Bakın görün gönül yazar 8 yıldır çıkmıyor. Bu da işte toplumumuzun kanayan bir yarası. Sen en çok nerede vakit geçiriyorsun evde? Yarın ya. Bir gün mesela Fahir Öğünç 71 kıvamına geldiğin zaman. Aha. Ne tip bir açıklama yaparsın? Herhalde ben daha çok tuvalette falan vakit geçiririm. Tuvaletten çıkmıyorum dersen o şey olur Fahir ya. Geçmiş olsun derler yani. Öyle bir şey. Yani iki tuvaletin olduğunu mu vurgulamak için yapıyorsun? Evde birkaç tane tuvalet vardı. Ben hususi tuvaletimden çıkmıyorum. Herhalde o zamanlarda öyle olacağım diye düşünüyorum nedense. Tuvaletten çıkmıyorum diye. Tuvaletten çıkmayan ben adam. Tuvalete girmiyorum gibi bir açıklama ben de yaparım diye. Ama sabah sabah konuştuğunuz hakikaten, konuya zaten bak. Zaten patlıcan şeyleri kaymak yediğini anlattın sabah sabah Fahir. Özür dilerim Oktay. Pardon zoruna gitmesin vallahi yani. Valla hala aklımda patlıcan kızartmasıyla... Kaymak yiyen sanatçımız. Kaymak da bir kiloya yakın bir kaymak gözümün önüne geliyor benim. Yedik iyi kaymak yedik bu sene Oktay. Evet o zaman... Bir haberimiz daha var kredi kartlarıyla ilgili. Onu önümüzdeki dakikalarda verelim. Yok, verelim bence mi? Önümüzdeki dakikalarda verelim. Çok çünkü şey oldu. Çok kaymak falan dendi. Çok o yüzden... içimiz bulandı. Bir toplayalım. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Kafamıza vura vura vura vura girdi fon. Vallahi billahi kafamıza vura vura girdi. Yeni saatin başından bir kez daha günaydın. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günaydın. Yeniden günaydın ve bir haberle devam edelim müsaade ederseniz. Bir aslında haber köşemize geldiniz. Bu, bir haber. Önemli bir haberdi. Önemli bir haberdi. Dün Adana'da yaşanan bir olay. Nerede dedin Oktay? Adana'da. Evet teşekkürler. Ben onu sadece dan. Yani. Dan iki geldiği zaman öyle kullanılıyor zannediyordum. Meğerse bu şekliyle D kullanılıyor. Haliyle de kullanılıyor evet. Anladığım kadarıyla. Adana'da eşi terk ettiği için inşaat halindeki 12 katlı binanın tepesine çıkıp intihara kalkışan kişi. Yakalandı. Yakalandı. Gerçekten yakalandı. Bir dakika İlhan Bey. Evet. İlhan kardeşimiz daha doğrusu. İlhan Doğruoluk. İlhan kardeşimize sesleniyoruz buradan. Bir Adanalı olarak sesleniyorum ona. Valla senin seslenmen daha etkili olabilir Fahir. Çünkü 12 katlı... Adanalı'ya yakışmadı. Doğru mu? 12 katlı binanın tepesine çıkıp intihara kalkışmış. Alt kattaki insanlar da tabii İlhan Bey'i vazgeçirmeye çalışmışlar. Ama yapma vazgeçmemiş. Yapma İlhan, etme İlhan. Yok demiş ben demiş işte hem işsizim hem eşimden ayrıldım. İşte bir takım sorunlarım var falan filan deyince bu sefer taş atmışlar aşağıdan. Oktay yani programı bambaşka noktaya götürüp şöyle yapacaktım. Nasıl? Yemin edebilirim. Bu olayın olduğuna dair. Adana'da da adetler biraz değişik olur. Ben onu anlatayım. Bizde mesela öyle atlayacak olanı taşlarlar. Taş atmışlar. Hani artık o ne tip bir beklenti oldu? Ben yani böyle herhalde şey ürker geri kaçar diye düşündüler. Veya hani mesela taş atıp düşerse hızlı onu tutarız bu gibi düşünüldü. Yoksa taş atıp dikkatini mesela dağıtıp arkadan yaklaşmak sinirlendirmeye çalışıyorlar. Suretiyle. O da ona taş atsın. Ha, sinirlendirip mesela aşağı gel anlamında mı? Ama merdivenlerden tabii ki. Evet. Merdivenlerden gel ki beni rahat dövebilesin anlamında mı taş atıldı? İkna olmuş mu İlhan yani, Bey? Tabii taş atılmasına çok takılmamış anladığım kadarıyla. Yani intihara kalkışan bir adam çok etkilenmemiş ama tabii isabet de ettirememiş aslında. Yani işçiler isabet ettirememişler aşağıdan İlhan Bey'e taş atmışlar. O yüzden hani bilmiyorum işe yaramış mı yaramamış mı. Belki hani bir iki tanesi isabet etseydi belki biraz daha sağlıklı konuşuyor olurduk ama. Ay haberin sonunu merak ettim Oktay. İlhan Bey'in durumu nasıl? Polis gelmiş tabii. Adama kızdırmayın diye bir yorum yapmış. Ne demiş? Adama kızdırmayın demiş. Polis uyarısıyla sonra şey olmuş. Taş, polis de ateş açtı falan diye bitirmen lazım haberi yani. Tamam taş atmıyoruz. Bizim adetlerimiz biraz benzer. Taş atmıyoruz falan diye taş atılmasın şey yapmış. Sonra ikna edilmiş adamı indirmişler. En güzel metot olan ikna yöntemiyle. Evet intihardan vazgeçirme olayı başarıyla sonuçlanmış. Sonra tabii tam inşaattan indirilirken fenalık geçirmiş bu İndirile sefer. İndirile sıra. Evet. İndirilir sıra. Fenalık geçirmiş. Sonra karakola kaldırılırken hastane falan filan olaylar. Olaylar yani. Artık yargıya intikal. Ona konuşamayız artık bu noktadan sonra. Çünkü olaylar yargıya intikal etti sevgili dinleyiciler. Ona konuşacak bir şeyimiz yok artık. Yani. Evet, yani o yüzden yani. Böyle bir değişik bir intiharla mücadele yöntemi olarak da bu da şeye girdi. Çukurova'nın bereketli topraklarında neler oluyor Oktay? Onun dışında şöyle bir bakıyorum, arama motoru. Çok sevdiğiniz arama motoru. Google. Google tabii ki. En birinci Google'mış. Yani. İkinci Yahoo'ymuş. Hayır. Bence en birinci Altavista. O gönlümüzün şampiyonu Altavista. Google'da geçen hafta bir önceki haftaya göre en fazla yükseliş gösteren aramalar tabloları yayınlandı. Aa ne güzel. Biliyorsun her perşembe yayınlıyor Google bunları. Evet. Seksli meksi bir şeyler mi? Yo bayağı isimli misimli bir şeyler. Yani tabii nereden baktığına bağlı ya. Mesela nereden araştırdığına göre değişir. Cübbeli falan filan diye aramalar var yani. Seksli meksi dediğin için suçu yapıyorum. En fazla arananlar dünyada. Ha yok 2011 şeyleri bunlar. 2011 verileri. 2011 verileri. Tabii yıl sonu herkes hesapları kapatıyor. Google'da hesapları kapattığı için orada tamamen şeyleri sayıma gidiyorlar. Mesela İngiltere özelinde bir şey verilmiş. Hı hı. Önce Türkiye'den başlayalım istersen. Türkiye'de çünkü en fazla. Türkiye'den olmadan İngiltere'ye niye gidiyoruz Oktay yani? Doğru. Yaşadığımız ülkeyi tanıyalım. Ama yani bizim ülkemizde de Real Madrid aranmış. Söyleyeyim sonra. Ve ehliyet. Tabii ki neden Real Madrid? Hep Mourinho sayesinde. Nereden alabiliriz o evi? O evi. Neydi bu adamı nerede görmüştük? Real Madrid bir bakalım. Onun dışında en çok artış gösteren anahtar kelimeler haber aramalarında. Fatih Terim, Real Madrid, Barcelona. Vay be. Ülkemiz bir futbol cenneti adeta. Bir de Cübbeli Ahmet diye eklenmiş. O biraz tabii değil olmayabilir. Ülkemizde bunlar aranırken bakıyorum başka. Ha Muhteşem Yüzyıl izle diye bir şey var. Muhteşem Yüzyıl aranmış. Tabii. Onun dışında bakıyorum başka ha dünyada haber aramaları da ne şekilde Virginia Tech mi bilemiyoruz onu. Dünyada da Real Madrid Barcelona aranmış. Allah Allah evet. Ondan sonra bir takım isimleri var. Futboldan basketboldan bir takım Japonca karakterler yazıyor. Gelelim İngiltere'ye. İngiltere'de isimler en çok aranan kişi veya yerler belirlendi. Hiç kraliçeye muraliçeye gitmemiş. Yok ya hiç yok ya. Hiç kraliçenin hiç esamesi okunmuyor yani. Ney var? Kim Kardashian en başta. Amerikalı en birinci birisi. Kim Kardashian Amerikalı birisi dediğin Kim Kardashian'ın da Amerikalı birisi diye şey Amerikalı yapmaya. Amerika'dan bir isim. Şu anda Kanye West'le araları çok iyi diyorlar. Ondan sonra Victoria Beckham aranmış bir de Emma Watson. Harry Potter'daki değil mi sevgili Emma. Ya. Sevgili Emma. Hermione diye geçer. Ondan sonra yılın en hızlı yükselen araması. Ha bu aslında bak bu tahmin edilebilir. Kraliyet ailesinden. William Gill'in karısı. William ve William'ın evet Kate Middleton'ın düğünü olmuş. En çok izlenen şey de bu olmuş. Düğün ondan videosu. Sonra, o da bir an bunlar hiç düğün videosunu seyrettiriyorlar mıdır Kate ile William ya? Ay, kaç kere seyretmişler Fahir? Ay gelin sizi düğün videomuzu izle. Ulan seyrettik canlı seyrettik daha ne yapalım? Babaanneyle oturmuşlar izlemişler. Dedeyle babaanneyle izlemişler. Ondan sonra bir Kate'in şeyiyle izlemişler. Annesiyle babasıyla izlemişler. Bir de arkadaşları geliyor yani. Geleni gideni çok olur ilk sene. 4 kere ben izledim demiş. Bir kere de Kate en başta izlemiş. 14 keredir izledim. 14 keredir izledim demiş. Onun dışında İngiltere'de en fazla aranan şey Norveç karidesi. Bu nedir diye aranan şey. Basur. Bunun İngilizcesi ne Basur'un İngilizcesi? Sevgili dinleyiciler, elçiliklerde dinleyenler var. Şimdi onlara Basur deyince hiçbir şey anlamıyorlar. Siz biliyor musunuz Basur'un ne demek olduğunu? İngilizcesini. Have you ever Basur? Demeyelim de ona bir İngilizcesini kullanalım. Bilen varsa, bilen dinleyicimizi öpüp de başımızın üstüne koyma girişimimiz olacak. Hemen bizi ararsa. İngilizce'de Basur nedir? Latincesine bile fitim ben herkes bu arada. Herkes internette Basur'un ne olduğunu şey yapar. Biz de İngilizcesini... belki öyle ettim. Bir radyo programı olmuştur da onun üzerine herkes Basur'un İngilizcesini aramıştır. Yani en çok aranan şey Basur. Evet ya, demek ki İngilizler de büyük sıkıntı. Demek ki beslenmeleri birazcık değiştirmeleri lazım. Yani hemen cevap vereyim ben sana Fahir. Üçüncü dur. Önce bir dinleyicimiz mi geldi? Dinleyicimiz geldi. Günaydın. Günaydın. Good morning. Ha yabancı mı? Good morning. Good morning dedik. Guten Tag. Dur Oktay dur. Herkes de Basur'un İngilizcesini biliyor. Telefon valla. Telefon yani olalı mi? Böyle şey olmadı. Konuştuğumuz konuya bak. Basur. Olabilir bu, mi Fahir ya? Hemoroid olabilir mi acaba? Hemoroid değil ya. Bakayım. Şunu aldım. Bakın. Aynen dur, bu şekil yapıyorum. Bir dakika. Tabii yani bir dinleyicimiz söylesin ya. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba hanımefendi. Basur konusundan dolayı mı tadınız kaçtı yoksa genelde tadınız kaçıktı da biz üstüne tuz biber mi ektik? Sabah çok iyi olmadı aslında ama. Çok iyi olmadı değil mi? İsminizi vermek istiyor musunuz yoksa ismini vermek istemiyor? Zeynep Hanım. Basur konuşacağız, ne diyorsunuz? Hemoroid diyorum, ne diyebilirim? Hemoroid tamam, mi? İngilizcesi hemoroid mi Zeynep Hanım? Evet. Hemoroid. Siz ne iş yapıyorsunuz? Doktor musunuz yoksa? Yok, alakam yok. Alakanız... Nereden biliyorsunuz İngilizcesi peki acaba? Siz sorunca baktım. Siz, ben bir sürü Basur İngilizce çevirdiğince... Al işte, Türkiye'deki oranları da arttırıyoruz şu anda. Basur aramasının oranlarını arttırmaya başladık yani. Hemoroid mi diyorsunuz yani? Evet. Yani bunu mu demek istediniz? Hemoroid mi? Aman. Sabah sabah bunu söylemek istemezdim. Tamam. Canınız... Ama bunu söylemeseniz ne söyleyecektiniz? İşte bizi bilgilendirmiş oldunuz Zeynep Hanım. Sağ ol valla, bizim gibi... İşe yaradıysa memnun oldum. İşe yaramaz mı? İşe yaramak ne demek? Have you ever hemorrhoid diye sorum hazır yani bu arada. Yani. No thanks. No thanks dedi Zeynep Hanım. Siz nerede çalışıyorsunuz? Anladığım kadarıyla İngilizcenin yoğun olarak kullanıldığı bir yerde çalışıyorsunuz. Yok, ben mimarlık ofisinde çalışıyorum. Orada İngilizce konuşuyor musunuz kendi aranızda, pratik falan diye? Orada toplantılarda oluyor. En son kiminle konuştunuz İngilizce? En son kiminle yazıştım. Yazıştınız mı? Evet. Yazışmayı mı tercih ediyorsunuz? Pen friend'inizle mi yazıştınız? Pen friend. Yok, hayır, daha resmi. Daha resmi bir benfriend. İyi Zeynep Hanım, o zaman işiniz gücünüz rast gitsin diyorum, ne diyeyim size. Teşekkür daha ediyorum. Da kolay çok gelsin. Çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım, bizi bilgilendirdiniz. Sizin bugün radyoya çıktım hemoroid dedim diye anlatırsınız arkadaşlarınıza. Sizin de bilgilendirenleriniz çok olsun Zeynep Hanım. Podcast'tan bu kısmı silerseniz çok memnun olacağım. Tabii bunu silip şey yapacağız. Tam o hemoroid dediniz ya. Tam o kısmı sileceğiz, diğer kısım aynen duracak. Buralar falan hep duracak yani. Eyvah, kapatıyorum o zaman. Tamam, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Size esas size kolay gelsin ya. Esas size kolay gelsin. O kadar işin ara yani işim var. Zeynep Hanım öyle diyecek yani. Ya vallahi yani İngilizce yazışmalar yapıyorum, şeyler yapıyorum. Bir de radyoda hemoroid dedim ya. Ya yani. Bunun hakikaten İngilizcesinin hemoroid olduğunu... Hemoroid. Yeah, hemoroid. Aranmış var işte. Doğru, aranmış. Doğru. Onlar da aranmışlar yani İngilizler de yani. Çok özür dilerim. Evet, bir dakika ya. Galiba farklı bir şey gelecek. Mayasıl mı? Mayasın dünyam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Duygu ben. Duygu Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Duygu Hanım, nereye siz işe doğru gidiyorsunuz gibi bir ses tonunuzda bir titreme evet, var. Evet, dışarıdayım, derse gidiyorum. Ne dersine gidiyorsunuz? Ne öğrencisisiniz? Tıp öğrencisisiniz. İdare misiniz? Hukuku. Aman, idare hukukunda da hemoroidin ne alakası var? Roma hukuku biliyoruz da. Bilmiyorum, Latince'den girdim ama ben halk arasında kullanılan bir şey varmış, onu bulduk. Ne, mayasıl mı? İngiliz halkı arasında mı? Çünkü biz İngilizcesini arıyorduk ama buyurun siz söyleyin. Evet, piles deniyormuş. Ne piles deniyormuş? Mı? Piles. Evet. Bir şey yapar mısınız, kodlar mısınız? Tabii P-I-L-E-S. Şimdi kodlamaya deyince tabii böyle kodlanmıyor. Mesela Polatlı'nın... Ben Polatlı. Evet. İzmir. Evet. Lüleburgaz. Bravo. Edirne ve sinek. Sinek mi? Konuyu dağıtmak istemiyorum ama yani sinek mi? Şu noktaya kadar çok iyi gidiyordunuz da kodlaması. Yahu keşke onu Samsun diye ya, Sivas'ı var, Samsun'u var. Sinek. Sinek nedir? Peki Duygu Hanım. Piles. Thank you please. Bu böyle halk arasında dediğiniz gerçekten İngiltere'de yok şahi bölgesinde özellikle çok. Yok hayır, mesela hani bizde de hemoroid denir ama basur denir. Halk arasında basur denir mi? Evet, İngiliz halk arasında da piles deniyor. Piles. Peki. Çok teşekkür ederiz Duygu Hanım. Dersinize geç kalmayın. Güzelce hukukumuzu en güzel şekilde öğrenin. Tamam. Ne ders, dersimiz neydi? İdare hukuku. İdare hukuku. Giriş mi yoksa gelişmiş mi? Advance mi? Yani genel hükümler. Genel. Genel hükümler. Genel dediniz. Anladım tamam. Efendim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Hoşçakalın. İyi günler. Piles dedi. Nasıl hakim dinleyicilerimiz? Piles. Yani ben sadece... Yani bu bütün konulara hakim olduğunu düşünüyorum. Yani Allah bizim. Allah ya, telefon yanıyorsa demek ki bir şey daha var ya. Bir şey daha var, onu da alalım da madem. Günaydın. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz. İngilizceye hakimiyetiniz ne düzeyde? Fena değil diyelim. Fluently in English diyorsunuz. İyi diyebilir miyiz? Okuma, konuşma, yazma olarak. Evet, advanced diyebiliriz. O zaman çok iyi diye değiştiriyorum ben burada. Çünkü dinleyicilerimizin İngilizce seviyelerinde bir yere not almamız lazım. Fahir. Evet, bravo. Evet, buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Hemoroid değil aslında tam olarak İngilizcesi. Hemorrhoid. Hemorrhoid? Ya. Bak birden Almanca'ya geçti bak, gördün mü Fahir? Birden al, yani birkaç dili var. Evet. Nereden çıkmış o zaman içinde hemorhoid diye dönmüş? Yani Latincesini tabii bilmiyorum ama İngilizcesi hemorhoid diye yazılıyor ve bildiğim kadarıyla da öyle okunuyor. Ama bizde o hoid olmuş galiba, hemorhoid. Peki yani o kısmı öyle olmuş noktasına geldik ama olsun. Google'da, hayır Google, çok önemli bir şey söylüyor şimdi dinleyicimiz. Hakikaten Google'da yazdığın zaman İngilizcesini bunu mu demek istediniz diye bu sefer şey yapar. Hemorhoid olarak yazın eğer, İngilizlere sesleniyoruz buradan. Google'da ararken bunu H'yi unutmayın. Evet, oradaki H, H, H çok önemlidir. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ne iş yapıyordunuz siz? Kamu kuruluşu diye. Kamu diyor. Dinleyicimiz de kamu diyor. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet, hemorhoid'imizi de aldık. Artık herhalde başka bir şey yoktur ya. Yok, bu konu bu kadar da şey değil. Bir tek tedavisi kaldı. Onu da konuşacak mı değiliz herhalde. Evet. Yani. Allah Allah. Teşhisi koyduk, daha ne? Başka bir şey mi var? Bir şey daha varmış. Bir şey söylemek isteyen çok var bu konuda. Konuşmak isteyen, toplumumuzun kanayan yarası hemorhoid. İğrenç bir şey söyledim Fahir ya. İçim bulandı yine ya. Yara ne demek ya? Allah yani, cezanı vermesin. Orada ben metafor yaptım. Günaydın. Metaforum. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz diyerek başlayalım arzu ederseniz. İngilizce ile alakalı bir iş yapıyorum. Vallahi bizi ikna ettiniz. İş yerinizde İngilizce yazılar mı var? Nasıl yani? Ben anlamadım. İngilizce konuşuluyor, Türkçe konuşuluyor. Aa, ciddi mi? Elçilikle mi çalışıyorsunuz o zaman siz? Bir dil okulunda çalışıyorum. Dil okulu mu? O da doğru. Şimdi onda da haklı beyefendi. İsminiz neydi? Çok özür dileriz. Özgür Bey. Buyurun, evet. Sizi dinliyoruz. İngilizcemizde ne noktalara geldi? Hemorhoid. Doğru mu söylüyorlar? Doğru yani, yazılışından az önceki beyefendi sanırım hoid dedi ama. Halk arasında kimse hemoroid ya da hemoroid demiyor. Ne diyor? İngiliz halk diyenler var. Ne diyorlar? İmo. Şirin bir hale getirip. İmo. Ama çok tatlı. Bu imolarda çok tatlı. Evet. Hakikaten evet. Sempatik bir isimmiş imo. Piles doğru. İngiltere'de çok yaygın kullanılıyor. Amerika'da da kullanılıyor. İngiltere bundan mı muzdarip ya? Sürekli herkes valla İngiliz halkının %80'i piles olmuş diyorlar. Evet. Çok ilginç. Kanayan yere der ki aslında siz metafor yapmadınız. Evet. İğrenç. O konuya tekrar dönmesek mi acaba Özgür tamam, Bey diye? Tamam, o konuya dönmüyorum. O zaman çok ilginç bir isim var. Freud'un torununun ismi verilmiş hemoroide. Freud'un torunu mu? Gizli mi o? Freud'un torunu olan bir İngiliz televizyon sunucusu Emma diye bir kadın. Ha, evet. Emma'nın Freud'ları deniyor Türkçe çevirisi. Hani Emma'nın... Emma's Freud's. Evet, hani Emma da dedesinden çok çekmiş sanırım. Emma'nın Freud'ları deniyor. Allah'ım ya Rabbim ya, bu İngiliz halkı hakikaten çok mağdurmuş, muzdaripmiş. Araştırdıkları kadar varmış. Ya da bir ismi daha var, o da yanmış üzüm anlamına geliyor. İyi, baya bu İngilizler de yani hakikaten. Baya gözümüzde canlandırdılar yani. Evet. İngilizler yani hakikaten. Yanmış, onun İngilizcesine? Burnt grapes. Tam anlamıyla yanmış üzüm yani. Tam anlamıyla. Siz İngilizce öğretmeni misiniz bu arada Özgür Bey? Ya evet size... ama öğretmenlik yapmıyorum. Eğitim danışmanlığı. Eğitim anladım danışmanlığı. Da bunları siz nereden öğrendiniz? Yani ben özel bir hobin... Ben çok dizisi izliyorum yani, o yüzden. Ne İngiliz... dizisi? Tıp dizisi. Tıp dizisi. Medical drama. Ya medical dramalarda da bu kadar burnt grapes'ler şey mi ya? Adamların muzdarip oldu. Hiç ben o kadar House seyrettim. Bir tane... Bir tane vardı. Bir vaka var tabii. İkinci sezonun 12. bölümünde. Bir vaka. O zaman size MDD diyoruz. Medical Drama Doctor diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet ya. Medical Drama Intern daha çok. Doctor daha hak etmiyorum. Bak ne kadar. Adam o kadar hakim olmuş ki intern diyor bence kendini. Bence bitmiş sizin internlüğünüz. Teşekkür ederim. Biz size en kısa zamanda diplomanızı yazıp gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. Alo. Kapattı. Herhalde İngilizce söylemedik en son veda cümlesini, o yüzden erken kapattı. Vay. Artık bunun üstüne de söylenecek bir şey yok. Her şeyi öğrendik sevgili dinleyiciler. Yarın öbür gün İngiltere'de böyle bir sorun yaşarsanız derdinizi anlatmanız o kadar kolay ki. 4-5 şekilde anlatabilirsiniz burn derdinizi. Burn grapes, efendim piles, emo, Emma's Freud falanlar filanlar Burns, derken Rapes. Hakikaten öyle. Neyse şöyle güzel bir şey. Bu kadar şey olunca tabii ikinci sırada olur. Ne yazsan bu Basur'a gidiyor yani. Evet hakikaten ne kafada yazsan... oklar var Basur'a gider diye. Üzüm yazsan Basur çıkacak yani. Bu arada hakikaten bayağı da vakti geçirmişiz. Güzel bir şarkı dinleyelim. Ben size çok güzel bir şarkı hazırlamıştım. Bu ara hoşuma vakti giden şarkılardan biri. Vakit. Vakit konusunu bugün konuşacağız inşallah. Bugün cuma sohbetlerini yapamadık ya. Evet. Konuştuğumuz ya. Şeye bak. Güzel bir şarkıyı dinleyelim, ondan sonra reklama kadar gider. Neyse. Sonra beraber. Evet. Vakit de geçtiğine bakalım göre. Da. Bak bunu seversin Oktay sen de. Ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın. Gün ay ay ay ay dın dın dın dın dın dın. Reklamdan ve bizden kafası şişen dinleyicilerimiz için geldi. Cardigan söyledi Loveful. Doğru söyledim değil mi? Evet. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bir saati daha yedik bitirdik sevgili dinleyiciler. Sadece saat mi? Hayatımızın... Bir günü daha. Sadece gün mü? Bir haftayı daha Fahir. Sadece hafta mı Oktay? Bir yılı daha bitiriyoruz. İyi yedik be, bu sene iyi yedik. Hatta arada ay vardı da onu atladım. Evet, arada... Daha fazla kafa şişirmeyelim diye falan. Evet yedik, ay yedik derken... Programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Genel günün ve haftanın değerlendirmesinde... Genel haftanın değerlendirmesinde... Editörümüz Oktay Demirci sizlerle beraber... Kendimizi tuttuğumuz pek çok konu vardı. Önümüzdeki yıldan beklentiler konusunu mesela... hep stüdyoya girerken açalım, açalım, hayır tutalım, hayır tutalım kendimizi diye sıkıştırıp tuttuğumuz... Önümüzdeki hafta bunları konuşacağız. 2012'den beklentilerimiz nelerdir? 2012'den beklentiler nelerdir? Son haftada bir karma konu. Evet, son... Evet, o tam yeri ve zamanı olan bir konuya değineceğiz. Onun dışında karma. Bugünü kapatacak olursak gene konularımız birikti, konuşamadık. Hafta sonu hakkında bir bilgin var mı, hava durumu hakkında? Hafta sonu hakkında bir bilgin. Bakayım. Bir bak bakayım Fahir. Yok, evet. Nasıl olacakmış? Hafta sonu ımıl ımıl bir hava, yağışlı ımıllı bir hava sizi bekliyor yağışlı olacak. Yağışlı mı olacak? Ya bence yağışlı olacak. Çünkü yerli havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu derler Oktay yani. Ben sana söyleyeyim. Şu anda sıfırın altında 4 derece gösteriyor Ankara'da hava durumu ama yalan galiba değil mi bu? Yalan. Sevgili dinleyiciler şu anda yalan şu anda konuşuyoruz. Radyodan yalan yanlış hava durumu veriliyor. Yani eğer bunu önemli değil bu bilgi şu andaki bizi zaten çok... belli diye düşünürseniz cumartesi 12 derece bulutlu. Pazar günü de tatlı tatlı yağmurla beraber yine 12 derece olacakmış Ankara'da i̇yi, hava iyi, sıcaklığı. İyi iyi iyi gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Onun dışında da söyleyeceğimiz çok daha fazla güzel, bir şey kalmadı. Bugün çok konuştuk galiba sevgili dinleyiciler. Başınızı şişirdik, özür dileriz, kusura bakmayın. Program yaptığımız için özür dileriz. Gide böyle sıra... bir program yaptığımız için özür dileriz. Yok canım dinleyiciler. Yani program yaptığımız her şeyin de arkasındayız. Öyle ya da böyle. Böyle bir program yaptığımız için özür dilemiyoruz sevgili dinleyiciler. Yani. Rahatsız olan varsa da onun da arkasındayız. Kusura da bakmasın. Yani rahatsız olan kişinin. Bu saat böyle güzel bir iki şarkı dinleyerek kapatalım istedik. Güzel bir hafta sonu. Diliyoruz hepinize. Evet, öncelikle şahane bir cumartesi. Ondan sonra akabinde, mükemmel bir pazar. Mükemmel bir cumartesi. Fevkalade bir pazartesi. Görüşmek üzere zaten diyorum. Zaten pazartesi tekrar bir arada olacağız. Ha, güzel bir iki şarkı dinleyelim. Ben size güzel bir combo yapayım hemen. Sen bir combo yap Fahir, hadi bakalım. Bunları da tanımıyorum ama yani herhalde iyidir buraya koyduklarına göre diye. Eliza Tukedir. Yani onu pek sevmedim. Poe diye bir şey. Bir neye göre seçtiğini çok de herhalde seçmedim. Az buçuk anladınız Fahir. İsme göre. Pek sevmedim. İsmini pek sevmedim. Şimdi bakalım Oktay. Şimdi de genel değerlendirme. Bu parçamıza bakalım. Bakalım. Bakayım. Bakayım. Şimdi bir bahset. Tabii bakayım. Dur. Bakalım. Biraz çalsana Fahir ya. Çalıyorum. Çok güzel olur bu şarkıya. İlk defa şarkıya bakayım. Bak çekil bakayım sen de oradan. Bakayım. İyi iyi iyi. Gider. Gideri var. Gideri var. Hadi. Sevgili dinleyiciler bu parçanın gideri olduğuna göre hepimize güzel bir hafta sonu bekliyor demek. Radyo ODTÜ'de yıldızlara ve sadece size ayrılmış bir dilim hayal edin. Yanına biraz eğlence, biraz huzur, biraz da sakinlik ekleyin. Zaman ya da mekan önemli değil. Sadece radyonuzun sesini yükseltin. Gece matinesi pazartesi perşembe arası 22'de Radyo ODTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.